Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do pracy wróciło Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego. Chodzi o wybór kandydatów do pełnienia funkcji pierwszego prezesa. O ponad 200 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Strażacy dogaszają pożar kamienicy w Krakowie. Ewakuowano 10 osób. Sędziowie Sądu Najwyższego wybierają kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Trwa szósty dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego. Wczoraj wszyscy kandydaci wygłosili oświadczenia. W Sądzie Najwyższym jest Paulina Kurek. Paulino, na jakim etapie są teraz obrady? Zgromadzenie kontynuuje turę pytań do kandydatów. W sumie jest ich 10. Wczoraj na pytania odpowiedziało 2 sędziów. Dzisiaj odpowiedzą pozostali. Trudno powiedzieć, ile potrwa ten etap, bo kandydaci mają nielimitowany czas na odpowiedzi, a tych pytań jest kilkaset. Część z nich kierowana jest do wszystkich, a niektóre do konkretnych kandydatów. Następnie ma się odbyć głosowanie, w którym sędziowie wskażą 5 nazwisk. Z tej listy głowa państwa wskaże pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mówiła Paulina Kurek. Dziękujemy za relację. O nowych 219 przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 162 chorych to mieszkańcy województwa śląskiego. Zmarło kolejnych 8 osób, a wyzdrowiało 246 chorych. Łącznie w Polsce testy potwierdziły ponad 20 800 zakażeń. Zmarło 990 osób, a prawie 9 tysięcy wyzdrowiało. Ponad 400 nowych zakażeń stwierdzono na Ukrainie. Od początku epidemii w tym kraju wykryto 20,5 tysiąca przypadków choroby. W części obwodów i miast znoszone są niektóre ograniczenia. Po wykonaniu ponad 10 tysięcy testów w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 432 przypadki SARS-CoV-2. Od początku trwania epidemii zmarło 605 osób, z czego ostatniej doby 17. W niektórych ukraińskich regionach i miastach rozpoczęto tak zwany drugi etap liberalizacji kwarantanny. Między innymi w Odessie i Winnicy wznowiono z zachowaniem zasad bezpieczeństwa naziemną komunikację miejską. Również w Kijowie decyzją władz miasta od dziś wznawiany jest naziemny transport, a od poniedziałku kursowanie metra. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że w ukraińskiej stolicy niemożliwe jest osłabienie kwarantanny, ponieważ liczba dobowych zakażeń jest większa niż 12 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, a to jest jednym z warunków liberalizacji obostrzeń. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Przedsiębiorców z Garwolina, którzy otrzymali pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, odwiedził prezydent Andrzej Duda. Dzięki temu połowa pracowników rzeczywiście pracowała, a połowa była na postojowym, bo taka była sytuacja rynkowa. Dzisiaj powoli to wszystko wraca do normy, tak jak mam nadzieję wraca do normy w tej chwili cała nasza gospodarka. Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla samozatrudnionych i osób pracujących na umowach w wysokości 2080 zł lub 1300. Strażacy dogaszają pożar kamienicy w centrum Krakowa. Rano zapaliło się poddasze budynku na skrzyżowaniu ulicy Rajskiej i Dolnych Młynów. W akcji gaśniczej bierze udział około 60 ratowników, powiedział Sebastian Woźniak ze Straży Pożarnej. Pożarem objęta jest część elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Pożar ten przedostał się na poddasze. Ze względu na silne zadymienie konieczne było prowadzenie ewakuacji. Z budynku ewakuowało się 10 osób. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Przyczynę pożaru będą wyjaśniali biegli. Nie żyje mężczyzna, którego ratowano z zatopionego auta w zalewie Pogoria 4 na Śląsku. Strażacy po przybyciu na miejsce podpłynęli do samochodu i wydostali kierowcę na brzeg. Mimo reanimacji na miejscu nie udało się go uratować, mówi kapitan Krystian Biesiadecki. Po dojeździe na miejsce zespołu ratownictwa medycznego odstąpiono od tych czynności, ponieważ stwierdzono zgon. Potem nasze działania polegały na sprawdzeniu przez specjalistyczną grupę nurkową obszaru wokół tego pojazdu, czy ktoś jeszcze tam nie przebywał. Nie znaleziono żadnych osób. Na chwilę obecną działania prowadzi prokuratura w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia. Ofiara wypadku to 60-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo dziś na zachodzie i w centrum kraju. Słoneczna pogoda utrzyma się na wschodzie. Na termometrach od 14 stopni w Gdańsku, 17 w Olsztynie i Poznaniu, do 19 w Warszawie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl.

take my place along the shore. And I wait for the tide. It seems I've passed this way before. In an earlier time, I hear a voice like mystery, blowing warm through the night. The silent moon embraces me, and I'm drawn to a light. I follow footprints in the sand to a circle of stone. Find a fire burning bright. Though I came here alone, and in the blaze shadows cast, I can dimly discern the shapes of all who've gone before, calling me to return. There are no names, they fit the ears, faces. There are no lines that can define these ancient spaces. The spirits dance across the ages, melting into a river of soul. My place along the shore, and I wait for the tide. It seems I've passed this way before in an earlier time. To every man, the mystery. It fills this page of history, dreams his dreams and is gone. There are no names, they fit the ears, faces. There are no lines that can define these ancient spaces. The spirits dance across the ages, melt into a river of souls. Abude, lo que es mío. Abude, lo que es de Dios. Lo que es de río. Souls. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tucson, Arizona, rising in the heat like a mirage. Tony keeps his Chevy like a virgin locked in his garage. He brings it out at midnight and cruises down the empty boulevards. And he prowls the darkened alleys that snake between the city's thirsty yards. Lonely desert skies reflect the anger in his eyes, and it is dawn. His father died of drinking and left five children sinking with his mom. Brother Bobby never made it back from Vietnam. With high school well behind him, he lives at home and works this shitty job. And he thinks his 60 Chevy is the only true amigo. Sadness, and his soul is like some ugly vacant lie. Mary Estelle Hanna come out from Louisiana for the sun. But you're gone bad in Dallas, broken on the run. Make the rent and groceries, she takes this job at 3:15 an hour. Serving shots of whiskey and tequila in some smoky redneck bar. She dreams someday she'll make her way to LA and become a movie star. Toby saw her working, he swallowed hard and asked her for a day. I work, but every night I'm working late. He said he had some cocaine that she could have if she'd just ride along. She said, what the hell, I may as well, I haven't had no fun in so damn long. At closing time, they pulled out on the road and they were gone. Sheriff from a public bar. asked her lots of questions. She tried her best to tell them what she saw. Drzew, przy ubicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem, pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas. We'll be right back.

have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around. Crusade set you the dirty Lord down. Got you thinking like that, boy. Everything's waiting for Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspomnij,